one who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Toch maar mooi, een onvergetelijke van Dionne Warwick aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. En een grote hit dus, uit 1964. Je hoorde Anyone Who Had a Heart. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig ook. Nou, gewoon anders zit ik hier ook maar in mijn eentje, is ook niks. Dus fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je mijn muziekkeuze voor het komende uur kunt waarderen. Ik ga ervoor. Ik hoop jij ook. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus daar is een goede reden voor om naar te luisteren. Komt er allemaal aan. Even kijken, wat staat er zoal in de programmering? European Para Championships doneert kleding aan Sportspullenbank. Wat is die Sportspullenbank? Ja, een moeilijk woord. En wat doen ze dus? Kun je er ook iets mee, zou ik maar zeggen? Misschien ook iets doneren, weet jij het? Ja, je hoort het straks hier allemaal in de show. Han van der Horst maakt zich boos over een Jumbo-supermarkt. En waarom? Nou ja, iets met de zelfscankassa. Dat is ook wel een dingetje hoor. En daar gaat het ook wel eens mis. En Han maakt zich daar heel boos over. Je hoort straks zijn boosheid hier in de show. En we gaan ook spreken met een beeldend kunstenaar. Annalotte Vos. Zij schrijft ook hele mooie gedichten. En over haar laatste bundel gaan we het hebben hier in de show. Dus blijf lekker luisteren. Blijf luisteren naar De Late Avond. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race.

Lied van Billie Eilish. Wel een beetje droevig lied zou je kunnen zeggen. No Time to Die. En Motte Hoepel hoorde je ervoor met een prachtig uit de jaren 70. All the Young Dudes. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Tera Cox. Erna Truijens is oprichter van de Sportspullenbank. En deze organisatie ontving onlangs een bijzondere donatie. Erna is hier. Welkom Erna. Dankjewel. Erna, eventjes de feiten op een rij hoor. De Sportspullenbank. Wat is dat precies? Nou, de Sportspullenbank verzamelt spulletjes in. Dus zeg maar materialen, sportkleding, schoenen, et cetera. Voor mensen voor wie het financieel lastig is om te kunnen sporten. En waar zitten jullie? Wij zitten in het HK-gebouw. En dat is bij het Marconiplein, dus in Delfshaven. Nou hebben jullie onlangs een hele mooie donatie gekregen. Ik vond het trouwens wel een bijzondere donatie van wat ik ervan gelezen heb. Vertel. Ja, van de Paralympische Spelen. Ja, ik was er ook erg blij mee. Erik Kersen, dat is eigenlijk degene die het aangezwengeld heeft. Het hele Paralympische Spelen, zeg maar. Die is bij mij ook in de loods geweest. En ja, er was natuurlijk een enorme klik tussen ons. Want hij is natuurlijk de pionier juist voor dit soort spelen, et cetera. En dan een toptoernooi. En ja, ik ben natuurlijk echt heel erg druk aan het maken voor de straat. Dat het daar natuurlijk ook allemaal gaat plaatsvinden. Dus er was een enorme chemie. Dus het 1-1 werd 6. En vandaar dat die een enorme partij heeft gekregen. Het is natuurlijk ook wel een bijzondere partij. Want misschien staat er wel opgedrukt Paralympics. Ja. Het is natuurlijk een groot evenement. Dus daar zullen mensen wel gretig gebruik van willen maken. Nou ja, wat zo mooi is, is het dus eigenlijk bijna allemaal nieuw. Dus misschien 1 of 2 keer zijn sommige dingen gedragen, andere dingen niet. Dus het is gewoon, gewoon nieuw. En nieuw is natuurlijk toch gewoon hartstikke fijn. Daar wordt iedereen heel blij van. En met zo'n mooi evenement is het logo natuurlijk ook heel mooi. En dus daar worden mensen blij van, klopt. Die organisatie van jou. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dat precies? Ja. Dat is, het is gewoon prachtig. Ik ben er zelf heel erg gepassioneerd over. Maar eigenlijk zijn wij een sociale werkplaats. Dus dat betekent dat iedereen met een krasje mag bij ons komen werken. En daarnaast heb ik natuurlijk toch altijd ook vriendinnen die inspringen, et cetera. Momenteel, wat ook echt fantastisch is, heb ik 10 vluchtelingen voor me werken. Die jongens die zitten allemaal op de boot rondom mijn pand, zeg maar. En geweldig. Dat zijn knullen tussen de 20 en 6, 27. En ze zijn zo trouw en ze werken hard. Want ik laat ze ook lekker met elkaar werken. En werken hard als in? Wat doen ze? Nou, sorteren? Sorteren. Ook? En de bus inladen, de bus uitladen. Op een gegeven moment, ik heb natuurlijk ook spullen. Ik had oude skis of zo. Ja, daar kan ik dan helemaal niks meer mee. Dus dat moet dan weer in een container. Dus zij zijn eigenlijk heel... maar ze vinden het ook heel erg leuk. Het is echt, hoor ik ze natuurlijk in andere talen. Want ze komen uit Jemen, uit Syrië. Hoor ik ze natuurlijk allerlei dingen roepen. En dan kom ik er natuurlijk af en toe even tussendoor rennen. Dat moet gebeuren. En dan zie ik ze zo grijnzen naar me. Ja, iedereen blij gewoon. Mooi. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? En wat is jouw rol daarin? Nou, ik had... je hebt natuurlijk momenteel natuurlijk heel veel vluchtelingen. Dus ik heb hele goede contacten in Maassluis. Want uiteindelijk kan ik natuurlijk heel Zuid-Holland bevoorraden, om het zomaar te zeggen. Heb je zoveel spullen? Ja, aan spullen is natuurlijk geen gebrek. We hebben een overschot aan spullen. Want de verspilling is natuurlijk best een beetje aanzienlijk in Nederland, zeg maar. En dus ik had de hele goede contacten met Maassluis. Daar heb ik ook heel veel spullen aan gegeven. gegeven, omdat zij dan toernooien organiseren voor die knullen. En dus allemaal voetbalspullen en truitjes en broekjes, allemaal gegeven. En toen had ik met die contactpersoon van uit mijn sluis, zei ik, joh Peter, ik heb behoorlijke achterstanden. En toen zijn de eerste jongens, dat waren er 6 fantastische knullen van de boot uit mijn sluis gekomen. En daar sprak ik dan weer met Stichting Mano over. En toen, ja, zij werden ook meteen helemaal wakker. Dus toen, ja, nu zijn de jongens van de boten omliggend. Dus ja, heel mooi. En welke rol speel jij in het geheel? Stuur jij alles aan? Ben jij de directeur daarvan? Hoe werkt dat? Tot dusver. Ik ben op zoek eigenlijk. Ik doe het eigenlijk allemaal onbezoldigd. Want ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat er dat dit gewoon gebeurt. Dat straal je ook uit. Ja. En ik heb in principe een betaalde loodsmedewerker. Maar dat wil ik eigenlijk dat de gemeente dat bekostigt. Dus daar zijn we nu over bezig. Dus met subsidies en dergelijke. Dus in dat opzicht loop ik nog een beetje achter de feiten aan. En ja, tot dusver ben ik degene die de boel aanzwengelt en doet. En af en toe hysterisch tussendoor kom rennen. Omdat ik dan natuurlijk weer wat zie wat er moet gebeuren. Maar iedereen doet mee. En als mensen hier nou meer over te weten willen komen, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen in het grondbegin, even via onze website. Dus info, sportspullenbanknederland.nl. Dus dan kunnen ze gewoon een mailtje sturen. En dan komt een directe reactie. Nou, dat is en duidelijk. Overigens zijn we ook op alle socials zijn we aanwezig. Dus je kunt ook via de socials kun je ons benaderen. Niet te missen, Sportspullenbank. Ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Anna Truijns van die Sportspullenbank, voor het delen van je blijdschap en je enthousiasme over die donatie aan de Sportspullenbank. Dank je wel. Sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait été Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Just yesterday, I cast my eyes upon your lovely face. But that was yesterday. Now just a dream that lives inside my memory. Wish it could be reality. Somehow let my dream come true. You know, sometimes I stop and stare, no matter where I am, thinking of you. Once in a while, I call your name out loud, hoping you'll hear, hoping my prayer will bring you here. Shine on yesterday, carry me away and let me be back, and let me be with you. Somehow let my dream come true. Shine on yesterday, carry me away and let me be back, and let me be in the room. Jean-Jacques Goldman met Comme Toi en LTD Love, Togetherness, Devotion. Een prachtige van heel lang geleden. Shine On. Zometeen over een paar minuten de column van Han van Oost. Hij maakt zich echt heel boos over de zelfscankassa en de problematiek daar rond. Ja, en dat gebeurt onder andere bij de Jumbo. Hoe het zit, dat hoor je zometeen over een paar minuten na deze van Freddie Quinn. Och, wat een antieke jongen. Kom bald wieder zu Hause. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen. Oh, raus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schrieb. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, verleden week is de grote parlementaire enquête begonnen over het toeslagenschandaal. U kent het wel. Mensen zetten ergens een vinkje verkeerd en werden meteen door de Belastingdienst als fraudeur ingeboet. Daarna moesten ze torenhoge aanslagen betalen. Ten onrecht, zoals nu blijkt. U denkt misschien dat dit een afschuwelijke uitgeleider is en een uitzondering op de regel dat de dingen in Nederland netjes verlopen en dat eerlijke burgers niets te vrezen hebben. Dat is niet waar. Je kunt met de beste bedoelingen een fout maken en dan is er geen genade. Het risico dat u zo'n vergissing daadwerkelijk maakt, lieve mensen, wordt steeds groter. Dat komt omdat overheidsdiensten en bedrijven van je verwachten dat je alles zelf doet, aanvraagt, administreert en opgeeft. Daarvoor moet je dan een website bezoeken of een app op je telefoon laden. U kent dat wel. En als u vastloopt of een fout maakt, is het uw probleem. Niemand reikt dan serieus de helpende hand. Telefoneren wordt met eindeloze menus zoveel mogelijk ontmoedigd. En je krijgt tijdens de bewust lang gehouden wachttijden steeds te horen dat je veel informatie op de website kunt vinden en dat chatten zo handig is. Je tikt dan een vraag op schrift in en je krijgt op schrift antwoord. Niet van een mens, maar van een computer. Aan het eind staat dan, bent u tevreden? Niet alleen overheidsdiensten, maar ook banken hebben hier een handje van. En tegenwoordig ook supermarkten. Cashiers hebben deels plaats gemaakt voor apparaten waarop je de boodschappen zelf moet scannen. Daarna betaal je met je pas. De bon is tevens de sleutel van het poortje naar buiten. Uiteraard kan hier wel eens wat verkeerd gaan. Je moet een heleboel handelingen verrichten waarbij je geen vergissingen mag maken. Bijvoorbeeld een boodschap overslaan of bij het fruit of de luxe broodjes op het verkeerde product klikken. Een ongeluk ligt in een klein hoekje. En dat kan ernstige gevolgen hebben, zo ervoer een klant van Edward Koorneef. even voorstellen. Edward Korenevens, een Westlandse ondernemer van je welste, met uiteenlopende parels aan zijn kroon, maar de voornaamste is een keten van 6, binnenkort 7 supermarkten in Den Haag, het Westland, Leidschendam en de Hoekse Waard. Hij is franchise-nemer van de Jumbo. Dat wil zeggen, zijn supermarkten mogen de namen het assortiment voeren van de centrale Jumbo-organisatie. Op dezelfde manier zijn exploitanten van een McDonald's allemaal franchise-nemer. Edward Korenneef is dus baas op eigen erf. En van winkeldieven houdt hij niet. Wie ontdekt wordt is de pineut. Net als veel andere detailhandelaren legt hij ze om te beginnen 181 euro administratiekosten op. Dat overkwam een moeder met kind in Naaldwijk. Op haar bon uit de zelfscankassa ontbraken 2 pakjes sushi die zij toch in haar boodschappenstad had zitten. Ik las dat allemaal in een zeer uitvoerig artikel dat de ondernemer, het blad van VNO-NCW, over Edward Korenneef publiceerde. De dame in kwestie deed haar beklag bij Karel van der Velden, een zeer ervaren verslaggever van het Algemeen Dagblad. Ze beschuldigde het bedrijf daarbij van discriminatie omdat ze een Molukse achtergrond heeft. Prompt ontving ze, aldus de ondernemer, van Korenneefs advocaat een brief waarin hij haar een schadeclaim van 100.000 euro minimaal in het vooruitzicht stelde als vergoeding voor de reputatieschade door hem geleden. Eens even kijken. Verleden week kostte een pakje zalmsushi bij Korenneefs Jumbo in Kwintsheul 6,49 euro. De klant heeft Korenneef dus voor een bedrag van 13 euro benadeeld. Dat zijn geen 2 kwartjes. Toch zou de medewerker van Jumbo die de klant betrapte haar ook nog terug kunnen leiden naar de kassa om de sushi alsnog af te rekenen. Zegt ze dan, hou het maar, ik hoef het niet meer. Dan weet je dat je met een onbetrouwbaar iemand te maken hebt en dan kun je zeggen, komt u nu maar even mee naar achteren. Of u bent bij ons nooit meer welkom. Maar die proef kun je dus op zijn minst nemen om te zien wat voor vlees je werkelijk in de kuip hebt. Als je klant taken oplegt die vroeger door je eigen personeel werden verricht, dan kun je niet verwachten dat ze die net zo accuraat verrichten als je medewerkers die je, en dat is bij Korenneef zeker het geval, uit en daarna hebt getraind. Maken ze dan een fout, die klanten, dan corrigeer je ze, maar je overlaat ze niet meteen met bijna 200 euro aan administratiekosten. Laat staan dat je met gigantische schadeclaims dreigt als zo iemand zich in de media beklaagt. Ondanks het feit dat winkeldiefstallen een plaag zijn waar de hele middenstad last van heeft, ondanks dat. Ik zal eens wat vertellen. Een behendige winkeldief, een ervaren kracht op dit gebied die het vak tot in de puntjes beheerst, komt ongehinderd met de buit naar buiten, maar iemand die staat te rommelen bij zo'n scankassa en vergeet iets af te rekenen, die is de pineut. Dat is de overeenkomst met het toeslagenschandaal en het is onderdeel van een veel bredere maatschappelijke werkelijkheid waar de argeloze burger niet vrolijk van wordt. Liever luisteren we naar dit lied van de Chinese zanger Danny La. Liefde in de supermarkt. When I met you, I almost missed you as you stood right next to me in the aisle between detergents and wine, just in front of instant me. You were throwing your little trolley as I stopped to let you through. Then you turn around with the sweetest smile, and I lost my heart to you. Now every time I go to that corner store, I just keep thinking you'll be there. Yes, it's crazy to think I love you. Supermarket love affair. Beside the counter, where you turn to smile at me, and I hope to catch a glimpse of your face, but all I see is fantasy. You'll never come again, though I look for you in every road from A to Z. Get my groceries. Now every time I go to that corner store, I just keep thinking you'll be there. Yes, it's crazy to think I love you. Supermarket love affair. Now every time I go to that corner store, I just keep thinking you'll be there. Yes, it's crazy to think I love you. Supermarket love affair. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Mijn hart aan geef bij wie ik vind. liefde voor altijd, telkens Prachtige uitvoering van Telkens Weer. Toch maar mooi even. Willeke Alberti en Karin Bloemen. Prachtig. En je hoorde natuurlijk een nummer speciaal verzoek van Han van der Horst. Straks over een paar minuten gaan we het hebben over ja, de kunsten. Over dichtkunst. En hoe dat dan in elkaar zit. En wat je kunt lezen, wat je kunt meemaken. Dat hoor je allemaal over een paar minuten al. Na deze prachtige van Rod Stewart. You're in my heart. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in. My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy. You're a symphony and a play. Honey, what do you see in me? You're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I thought to leave, but I bought my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart. Hamsters, treinverkeer, Winnie de Poe, Gouden Neushoorn. Ja, dat heeft allemaal te maken met Annelotte Vos. Ik ben benieuwd. Welkom Annelotte. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Waar gaat het over? Ja, waar gaat het over? Een beetje mijn hersenspinsels voornamelijk. Vertel. Ja, ik had eigenlijk altijd de overtuiging dat ik helemaal niet kon dichten. Het gaat over dichtkunst. Ja, een beetje. Het is een combinatie. Het is een combinatie van gewoon hersenspinsels en gedichten. Ja, ik ben eigenlijk heel intuïtief begonnen met schrijven. Ik had gewoon iets opgekrabbeld wat in mijn hoofd opkwam. En op een gegeven moment had ik er heel veel. En toen dacht ik, nou, misschien leuk om te bundelen. Waar kwam je inspiratie vandaan? Voornamelijk het alledaagse leven. Ik woonde toen in Arnhem in een woongroep. En dat was best wel intens. Waren veel conflicten in die woongroep. Dus ik ben het ook deels van me af gaan schrijven. Ging het toen over hamsters? Nou, het was vooral dat ik in die periode was ook net het begin van corona. Oh ja. Dat ik het lastig vond dat mijn moeder bijvoorbeeld veel alleen was. Dus het gaat ook een beetje over het proces van loslaten. En ik ging af en toe dan toch nog wel op en neer hier naar Schiedam. Dus veel gedichten heb ik ook in de trein geschreven. Een aantal frustrerende gedichten over dat hele drukke treinen. Dat je mondkapjes moet dragen. En ik heb een aantal gedichten geschreven toen ik eenmaal hier in Schiedam woonde. En door corona best wel heel veel alleen was. En ook nog niet zo heel veel mensen kende hier. Dus toen ben ik dat een beetje van me af gaan schrijven. Ik had destijds een Reiki-vrouw waar ik wel eens naartoe ging. En die zei tegen mij, jij moet echt heel veel gaan schrijven. Je hoofd zit zo vol, ga maar heel veel schrijven. Dus dat ben ik gaan doen en dat helpt. En als we het hebben over jouw gedichten, wat kenmerkt jouw gedichten? Nou, is er een bepaalde vorm, is er een bepaald thema? Wat kenmerkt die gedichten? Ik denk ook wel een bepaalde luchtigheid. Ze zijn heel intuïtief geschreven. Dus dat is denk ik ook, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ik heb bewust ervoor gekozen om niet een schrijversopleiding of iets dergelijks te gaan volgen. Want dan zit je toch heel snel in een stramien van hoe het zou moeten of zo. Dus het is niet bepaald met een rijmschema of geen sonnetten of wat dan ook. Gewoon wat er in jouw hart komt en wat jouw hoofd biedt, daar ga je mee aan de slag. Ja, ik heb wel geprobeerd soms om het dan te laten rijmen. Omdat ik toch dacht van, het moet rijmen, want het is een gedicht. Nou, met Sinterklaasrijmpjes moet het, maar met gedichten eigenlijk niet. Dus, het is vooral intuïtief. Ja, en hoe kom je nou, ik wil toch even weten, hoe kom je nou bijvoorbeeld aan een gouden neushoorn? Wat was daar de inspiratie voor? Dat treinverkeer snap ik nu. Nou ja, ik heb een gouden neushoorn in mijn huis hangen en die houdt de theedoeken vast. En ik vond het gewoon een hele mooie gouden neushoorn. Ik was er gewoon heel blij mee. Dus ontstond en zo. Moet ik me dan voorstellen dat hij avonturen beleeft of gewoon de mijmering bij de neushoorn? Ja, gewoon de mijmering bij de neushoorn, ja. Wat doe je nog meer? Je maakt gedichten, maak je er ook illustraties bij? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, de illustraties die in de bundel staan heb ik ook gemaakt. Ja. En hoe heet je bundel? De bundel heet Hamsters en Tenen, gedichten en hersenspinsels van Annelotte Vos. Nou, ik hoop dat we dadelijk kunnen eindigen met een gedichtje van jou. Dat we daarbij kunnen wegmijmeren. Eerst even wil ik weten, waar kunnen we informatie over jou vinden en over je gedichten? Misschien willen we wel een dichtbundel aanschaffen. Via de website van Bookscout kan je de bundel kopen. Via bol.com kan het ook. Er is ook een boekenwinkel op de Hoogstraat in Schiedam. Die verkoopt mijn boekjes. Ja, dat is het wel. Nou, dan weten we in ieder geval waar we jouw dichtbundel kunnen krijgen. Zometeen gaan we eindigen met jouw gedicht. Maar pas nadat ik je heb bedankt. We weten nu het verband tussen hamsters en treinverkeer en neushoorn en Anne-Lotte Vos. Hartelijk dank daarvoor, Anne-Lotte Vos. En we gaan luisteren naar je gedicht. Dank je wel. Okay. Deze heb ik geschreven tijdens coronatijd toen ik in Schiedam woonde. Ik schrijf, ik blijf, rustig roeren in de verf. Geen dag is hetzelfde, of juist wel. Mijn leven voelt leeg. Hoe krijg ik het vol? Rollen door het gras als een kind. Daar verlang ik naar. Nog zonder dromen en verwachtingen, zonder doel of agenda. Vergeten wat de dag gisteren bracht. Het gras ligt zacht. Dankjewel, wat een prachtig gedicht aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Zeker met zo'n mooie afsluiting met een prachtig gedicht. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met lekkere muziek en leuke, nuttige en interessante informatie. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. En welterusten als je gaat slapen dus. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik wens je alvast met El Giro goedemorgen. We'll